Гутарка экспертаў пазней у эфіры, а да мяне ў студыі зноў далучыўся калега Сергей Навумчык. Сергей, я хачу вярнуцца да навіны, пра якую вы толькі што расказвалі. Ва ўкраіне ўзарваны газаправод на трасе Уренгой-Ужгарад. Гэта не адзіная тэма, не адзіная навіна, звязаная з пастаўкамі расійскага газу. Сёння ў Белградзе адбыліся перамовы міністра замежных справ Расіі Сергія Лаўрова з ягоным сербскім калегам Івіцам Дачычам. Можна даведацца, ці ёсць дэталі, пра што ішла размова? Так, Аліна, вось мы пакуль не ведаем інфармацыі наконт гэтага выбуху на газаправодзе ва ўкраіне. Ну, інфармацыя ў тым аб'ёме, каб можна было рабіць некія высновы ці некі аналіз. Але прынамсі пра раненых не паведамляюць. А вот што датычна вось гэтых перамоў кіраўніка знешнепалітычнага ведамства Расіі з ягоным сербскім калегам, тут ужо ёсць пэўныя звесткі. Ну, абодва міністры пацвердзілі, што дамоўленасць паміж Расіяй і Сербіяй аб будаўніцтве газаправода застаецца ў сіле. І што важна, што Лавров сказаў, што папярэдняя заява Балгарыі, што яна выходзіць з гэтага праекту, такая заява некалькі тыдняў была, што гэта, як ён выказаўся, ну, часовая справа і будзе адноўлена. Заходнееўрапейская прэса даволі шмат надавала ўвагі вось гэтаму рашэнню Балгарыі, таму што, ну, хто лічыў, што гэта зроблена пад ціскам Брусэля, хто лічыў, што наадварот, тое, што Балгарыя ўступіла ў свой час гэты праект, тут лабіравалі нейкія прарасійскія групоўкі, нават казалі там пра агентаў спецслужбаў у Сафіі. Тым не менш, факт застаецца фактам, што вось Сербія пацвердзіла гэта будаўніцтва. І таксама вельмі істотна, што напярэдадні Газпрам пасля правалу газавых перамоваў адключыў паддачу газу для ўкраінскіх спажыўцоў, але ў газатранспартную сістэму працягвае паступаць паліва, якое неабходнае, дастатковае вось для выканання гэтага абавязальніцтва паміж Газпрамам і заходнімі спажыўцамі. Толькі украінскія спажыўцы на гэты момант не атрымліваюць гэты газ, і прадстаўнікі Газпраму, ну, паводле апошняй інфармацыі, пацвердзілі, што, як яны выказаліся, незаконнага адбору газу з тэрыторыі Украіны пакуль вось якім разе няма. Сергей, а ў чым небяспека для Расіі, калі краіны развязу адмовіцца ад будаўніцтва вось гэтага паўднёвага патоку? Небяспека ў тым, што як мы ведаем, у значнай ступені бюджэт Расіі фармуецца з валютных паступленняў за продаж газа і нафту. Ну, на гэты момант у краіны Заходняй Еўропы, хаця мы ведаем, што Пуцін падпісаў пэўна пагадненне з Пекінам, але пакуль што яно яшчэ тэхнічна не выконваецца, не хутка пачне выконвацца, там трэба будаваць газаправод, а вось тут яно ўжо, так сказаць, даўно ідзе. І калі спыняецца, вось не будзе гэтага паўднёвага патоку, паўднёвай плыні, тады фактычна газ ідзе пераважна праз тэрыторыю Украіны. І кранік знаходзіцца ва Украіне. І пры пэўнай патрэбе, паводле пэўнага рашэння, Украіна проста можа перакрыць гэтую пастаўку. Канешне, так сказаць, пацерпіць Украіна, але пацерпіць і заходнія спажыўцы. Калі вывесці за дужкі выдаткі палітычныя для Украіны, дык вельмі вялікія выдаткі эканамічныя будзе мець і Расія, і таксама будзе мець пэўныя выдаткі іміджу і Газпрам, як проста, ну, пастаўшчык, які не можа забяспечыць непрырыўнасць пастаўкі газу у Заходнюю Европу. Таму для Расіі стратэгічна важна мець вось гэты паток, які проста абыдзе Украіну. Ну, а я дадам, Сергей, што учора украінскія прадстаўнікі сказалі, што хаця Расія спыніла пастаўкі газу, то газу дзеля таго, каб перадаць яго ў Еўропу, ва ўкраінскіх запасніках прынамсі да канца. Што яшчэ цікава, што учора ўвечары, ну, ці ўначы, таму што перамова фактычна вот гэтая сітуацыя вакол перамоў, яна ідзе 24 гадзіны ў суткі. Прадстаўнікі ўкраінскага ўрада заявілі, што рэверснага пастаўкі газу з Заходняй Еўропы, з Усходняй Еўропы ва Ўкраіну, гэта значыць назад пастаўкі таго расійскага газу, які быў туды, хопіць для забеспячэння патрэбы Ўкраіны. Гэта значыць, калі б, скажам, ну вось цалкам спыніла Расія, што яна цяпер робіць пастаўкі газу ва Ўкраіну, то вось гэтых адваротных паставак Украіне б на пэўны час у сельскім разе хапіла б. Ну, прынамсі, добра, што вось гэтыя праблемы вырашаюцца летам, а не зімой. Канешне. А я дадам, што міністр, расійскі міністр Сергій Лаўроў накіраваўся ў Белград якраз адразу пасля свайго візіту ў Менск, неўзабаве пасля Александра Лукашэнкі. Дык вось, знаходзячыся яшчэ ў Менску, Лаўроў заявіў, што яму больш няма пра што размаўляць з кіраўніком МЗС Украіны Андрэем Дэшчыцам. А пазіцыю Лаўрова падтрымаў і беларускі міністр Уладзімір Макей, які асудзіў абразлівую рыторыку Дэшчыцы. Пра што гаворка? У мінулыя выхадныя падчас мітынгу ля пасольства Расіі ў Кіеве Дэшчыца абмацюкаў прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна, што было запісана на камеру. І наш корэспандэнт сёння запытаў людзей у Кіеве, ці трэба міністру Дэшчыцу падаваць у адстаўку ў сувязі з недыпламатычнымі выказваннямі. Те, що він сказав те, що у всіх на устах, всіх на слуху. І те, що абсолютно відповідає дійсності. Ну, я вважаю, то, що произошло, однозначно, но не соответствует дипломатическим канонам. І, наверное, таки він должен був би уйти в відставку. Я знаю, що вони всі, вони всі повинні прийти в відставку, тому що вони, які були, такі і остались. Дипломат не має права. О ком би то ні було такі слова говорити. Ось. Це його позиція не як дипломата, а як громадянина України. Тому я вважаю, що він не має відставки. Він просто висловив свою позицію як людина. І гэтую ж тему протягнемо обмірковувати у передачі «Без гальштуков». У новай перадачы «Без гальштукаў» абмяркоўваем актуальную апошнія дні тэму, калі палітыкі мацюкаюцца, выкарыстоўваюць ненарматыўную ці абразлівую лексіку. Як часта і ў якіх выпадках дазваляюць сабе нефармальна выказвацца постсавецкія палітыкі і ўрадоўцы? І чым гэтая практыка адрозніваецца ад англасаксонскай традыцыі? Ці трэба караць палітыкаў за маты і абразы? Розны кантэкст і рэзананс абмяркоўваюць супрацоўнікі расійскай, беларускай, украінскай свабоды Ігар Памяранцаў, Татьяна Ярмашчук і Юры Дракахрост, вядучая Ганна Соус. А сёння Радыё Свабода пагутарыла з містыфікатарам па мянушцы Ваван 222, які размаўляў з Александрам Лукашэнкам, назваўшыся сынам былога украінскага прэзідэнта Віктара Януковіча. Так вось, гэты тэлефонны правакатар паведаміў Свабодзе сёння невядомыя дэталі. Сама запись, которая вчера появилась, это запись не моя, как это ни странно. То есть запись делал кто-то посторонний, потому что я планировал с ним еще пообщаться некоторое время, ну, там через пару дней по этому вопросу, но запись была сделана в субботу утром, а уже в воскресенье, с воскресенья на понедельник ночью, в Фейсбуке украинского известного журналиста Мустафы Неймейер, по-моему, вот, появился рассказ по поводу этого звонка, достаточно детальный, и все подавалось, как будто это был реальный разговор. То есть подавалось это, как у меня там журналист писал, есть информация достоверного источника о том, что Лукашенко разговаривал с сыном Януковича, что меня поразило. А на следующий день уже утром в одном из СМИ украинских появилась вот эта, собственно, запись, где вначале даже слышно, что она начинается, сама запись начинается с того момента, когда еще его адъютант уже говорит и звонит мне. То есть я уже поднимаю трубку уже позже, после того, как уже включилась запись. То есть получается, что кто-то записывал посторонний. Працяг інтэрв'ю з тэлефонным правакатарам у нашай праграме пазней, а я дадам, што калі учора ў прэзідэнцкай адміністрацыі факт гэтай размовы не каментавалі, то сёння памочнік прэзідэнта Наталля Пяткевіч у інтэрв'ю Тутбай сказала, што ніякіх размоў прэзідэнта Беларусі з сынамі Януковіча не было. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Траіх графіцістаў, якія ў менскім двары пачалі маляваць партрэт Быкава, затрымалі і будуць судзіць. Да 90-годдзя пісьменніка выйшла з друку другая кніга з яго бесцэнзурнага двухтомніка пад назвай «Ліквідацыя». Прадстаўнік АБСЦ ў пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч, рэагуючы на высокія штрафы журналістам, прапанавала Менску адмяніць акрэдытацыю. Паводле ўрадавага праекта указу ад 1 ліпеня на паўгода уводзіцца выключнае права дзяржавы на імпарт тавараў, аналігі якіх вырабляецца ў Беларусі. Містыфікатар Ваван, які разыграў па тэлефоне Александра Лукашэнку, назваўшыся сынам Януковіча, сцвярджае, што запіс размовы выклаў у інтэрнэт не ён. Вы

У дадзеным выпадку гэта клопат пра беларускі кітайскі бренд «Белджі». Попыт на вырабленыя ў Барысаве кітайскія аўто досыць сціплы, а ў плянах значыцца выхад больш як на 100 тысяч машын штогод. Згодна з праектам указу, на акрэслены тэрмін імпартэрам усіх новых аўтамабіляў будзе вытворца грузавых аўтамабіляў «МАЗ». Прычым гаворка тут пра імпарт як велікагрузных, так і легкавых аўто. Эксперт аўтамабільнай галіне, заснавальнік і галоўны рэдактар газеты «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка перакананы. Пры падобным падыходзе ўлады калі чаго і дамогуцца, то выключна вяртання шэрых схемаў. Понятно, уже белые массы, это две, а остальное, что-то, что тут ездит, что уже никому не нужно. Ну, как-то очень сложно, огромный скандал будет тогда в этом случае. Если компаниям не разрешат, вернется в серый рынок, поедут сами, будут пригонять машины. Тогда вывоз валюты за рубеж, больше того, фирмы придумают ход, при котором будут тоже ввозить для физических лиц, но другим, не платя ни налоги, ничего. То, что огромное количество людей останется без работы, сервис и прочее, это вообще маразм какой-то. Потому что реально, если нечего обслуживать, зачем содержать людей? Это убыточно. Будут закрываться, будут расти безработицу. Это как следствие того, наверное. Белорусская автомобильная ассоциация уже накировала листы у Совет министров и администрацию президента с уластным бачанием того, как оборонить мясовых вытворцов экономичными методами. Пры гэтым адмыслоўцы здзіўленыя, што падчас распрацоўкі указу ніякіх перамоваў з зацікаўленымі асобамі не вялося, а падрыхтаваны тэкст трапіў да кіраўніцтва асацыяцыі выпадкова. Аўтаэксперт Анатоль Шаўчэнка лічыць, што апошнія навацыі на аўтамабільным рынку могуць справакаваць выбух, ад якога пацерпіць найперш дзяржава. Разгрузіць склады каманда было даўно да нас, поэтому купляйце беларускае, но такім метадам удушайшым. Людзі будуць выезжаць за рубеж, чтобы что-то сменіць, купіць себе, ну, может быть, с процентом эквивалентом. Это будет больше народа, там, условно, если покупало там беларускае 20%, то будут покупать на 5-10% выше. Но все более-менее нормальные люди, которые могут себе позволить выехать, может, они еще за 50 подовые за рубеж. Пошлины огромные надо ввести на ввоз физическими лицами. Далеко пойдут тогда. Это Украина показала. Недовольство, когда большое. Оно выплеснется, может, и на улице. Ну, народ и так сегодня голодный и злой. Если и это примут, я думаю, что это будет очень неправильное решение. Кіраўнік ассоциации кіроўцаў и уладальников аутотранспорту Олег Маркевич нагадывая, что за апошние некалькі годов держава зрабила целый шерох непопулярных кроков, якія по аналогии с советским часом знов пераўтвараюць машину у раскол. Кошу. Да ўзроўню расійскага уніфікавалі мыта, увялі так званы транспартны падатак. Цяпер новы выклік. Они уже поставили свой имидж под большие-большие пытания. Будут выборы. И это не пройдет незаметно. От того, что они якобы запугали там автомобилистов, да, своя рубаха ближе до тела, а лишь обида осталась. Если вам не доплачут у краме, вы будете поражены. А тут у вас залезли в кишеню и шурудят там. Подрастут молодое поколение, яким не будет что теряться. Они и так активно. Я гляжу навіть по сверстникам своего сына. Это не тое поколение, якое буде терпець. Того памерковного беларуса не буде. До імпартазамяшчальнага експерименту мяркується протягнуть тузін буйных державних предприємств, які найперш зацікавлені у нейтралізації заміжних конкурентів. Калі аўтарынак хочуць перадаць МАЗу, то Менскі трактарны завод будзе адзіным імпартэрам сельгастэхнікі і абсталявання, Белшына, шынаў і пакрышак, Гарызонт, тэлевізійнай і бытавой апаратуры, Атлант, лядоўняў да іншай буйнагабарытнай тэхнікі. І ўжо ад 1 чэрвеня пастановы ўраду Беларусі ўведзена таксама ліцэнзаванне імпарту кандытарскіх вырабаў, цукерак, печыва, шакаляду, а таксама макаронных вырабаў, якія возяцца па-за межаў мытнага саюзу. У гандлі ўжо пачынаецца перабой, напрыклад, з украінскім півам ці цукеркамі. Сітуацыю вывучала Інна Студзінская. У крамах сеткі «Еўраопт» украінскія цукеркі пакуль ёсць. Але асартымент бяднейшы, чым пару месяцаў таму. Заўважна менш стала элітнага шакаляду і шакалядных цукерак так званага прэміум-сегменту. Карамель, жалейныя цукеркі кшталту шалёнай пчолкі, кароўкі і сліўкі-ляніўкі на паліцах ёсць. Украінскія ласункі беларусы купляюць ахвотна, бо часцяком яны значна таннейшыя за беларускія. Усе бачу, вы купляеце украінскія цукеркі. Яны смачнейшыя за беларускія. Смотря какие, да. Вышака лапки докладно смачней бы вы купляете. Да. А чули, что зараз будут проблемы с украинским шоколадом и цукерками, бо потребуюсь поднять кошты, тому что они таней заговорили. Ну и як вы до этого ставитесь? Ну что ж, поднимут так. Мне больше нравятся украинские конфеты, чем наши. Карамелки и шоколадные. Ну по коштах я гляжу, поравновываючи, таней украинские. Да, мне больше нравятся украинские. Конфеты, они вкусные, какими-то начинками интересными. Бывает и с орешками, с какими-то ликерами, там помадками. Это очень вкусные. Вот вы купляете украинские цукерки, я бачу. Они смачнейшие за белорусские? Ну, чуть-чуть, может, вкуснее. А скажите, чули, что зараз потребуется снять кошты, и что с пивом, что с цукерками украинскими будут проблемы? Уже перебои почалися. Такого выбора нема. Ничего не слышал. Покупаю украинские, поддерживаю Украину. А вкусные? Да, вкусные. Але украинские вытворцы уже бьют тревогу. Решение Совета министров Беларуси об введении лицензования импорту кондитерских выработок привело до полного спынения увоза украинских ласунков у Беларусь. Такую заяву зарабил керавник ассоциации «Укркантпрам» Александр Балдинюк. Як поведомляется у артикуле, Беларусь заблоковала импорт украинских кондитерских выработок на сайте украинской информационной агенции «Лига Бизнес Информ». Спадар Бальдзінюк дадае, беларускія чыноўнікі ў якасці умовы атрымання імпартных ліцэнзіяў патрабуюць ад вытворцаў значнага завышэння цэнаў на ўкраінскія ласункі ў дыяпазоне ад 30 до 500% ад цэнаў вытворцы. Намеснік начальніка управлення знешнеэканамічнай дзейнасці канцэрну «Белдзяржхарчпрам», які непасрэдна займаецца выдачай ліцэнзію, адказваць на пытанне «Радыёсвабода» адмовіўся. Сказаў, што ўсе пытанні да прэсавай службы. Кіраўніца прэсавай службы Алена Кравец не пацвердзіла, але і не абвергла гэтыя лічбы. Што да цэнаў, гэта камерцыйная інфармацыя, падкрэсліла яна. На данный момент соглашение подписаны поставщиками Германии, Италии, Австрии, Польши, Словакии, Литвы и один Украина. Все остальное, какие там цены, это мы считаем коммерческая информация и рассказывать об этом мы не будем. Если соглашения подписываются, значит это устраивает производителей. Вы сказали, с Украиной только один договор. Ну это пока, на вчерашний день еще ничего не было подписано. Это не маленький объем работы, который свалился на нас, потому что не мы готовили это постановление. Работа ведется ежедневно, у нас есть люди, которые только этим и занимаются. Беларусь – четвертый из наибуйнейших замежных рынков сбыту украинских кондитерских выработок. Поводле информации Министерства доходов и сборов Украины, у 2013 году экспорт кондитерских выработок из Украины в Беларусь склал 24,5 тысячи тонн на сумму 70 миллионов долларов. С вами Радио Свобода, нагадаю, основные темы дня. Па справе аб хабары былы пракурор Архіпаў сеў на 6 гадоў. Урад рыхтуе спробу прыватызаваць права дзяржавы на імпарт. Графіцістаў, якія малявалі партрэт Быкава ў Менску, забралі міліцыю і вязуць у суд. І новая тэма наступнай гадзіны, чаму вёска не становіцца домам для выпускнікоў. Рэпартаж з Магілёўшчыны.